Dan sadusi hunah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal. Sad, yani sujda sade. Mani sujda ka sade dahay. Wa kharra raki'an wa anab. Laysa min azaimi sujud. Nash azaimi sujda. Yani nash wan sujdana abid galak ta'kid al sarhat yakirin. Wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Man peygamber di salavat khud eleven. Yasjudu fiha. Waqti ayata sadet khan. إش وخر راكعا وأنا بخلاصة بو داشت السجدة بخضوه.